oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 lutego, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 11,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem i 259 zgonów. To najnowsze dane o przebiegu pandemii, które podało Ministerstwo Zdrowia. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację o waloryzacji rent i emerytur. Wzrosną one od marca o co najmniej 50 zł. Królowa Elżbieta zachęca do szczepień. Monarchini wystąpiła z apelem do społeczeństwa w tej ważnej sprawie. Badania potwierdziły ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. W porównaniu z danymi sprzed tygodnia to o ponad 2,5 tysiąca więcej infekcji. Z powodu COVID-19 zmarło 259 osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto na Mazowszu, ponad 2 tysiące. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 8 tysięcy osób. O rozsądek i odpowiedzialność w obliczu pandemii apelował rano w programie Pierwszym Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski. Resort prognozuje, że szczyt trzeciej fali przypadnie na najbliższe 3-4 tygodnie. Trzeba sobie naprawdę realnie powiedzieć, że to nie jest wyimaginowane niebezpieczeństwo, tylko mamy bardzo poważne zagrożenie w postaci trzeciej fali. To wystarczy się rozejrzeć dookoła, zobaczyć, co się dzieje w Czechach, co się dzieje na Słowacji. Te dwa kraje szczególnie odczuwają w tej chwili dolegliwość trzeciej fali pandemii w Europie. Minister zdrowia dodał w rozmowie z Polskim Radiem, że możliwe, że w kwietniu do Polski ruszą dostawy szczepionki Johnson & Johnson. Rząd zakontraktował 17 milionów dawek preparatów tej firmy. Szczepionka ta wymaga jednej dawki. Decyzja Europejskiej Agencji Leków w tej sprawie spodziewana jest w połowie marca. Premier Mateusz Morawiecki ma dziś przedstawić szczegóły krajowego planu odbudowy po pandemii. Dokument ma trafić do szerokich konsultacji. Prezydencki minister Andrzej Dara mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że Andrzej Duda rozmawiał o tym projekcie z szefem rządu. Plan ma być częścią programu Nowy Ład, który zostanie wkrótce zaprezentowany przez rząd. Tutaj jest potrzebne współdziałanie zarówno pana prezydenta, jak i rządu. W tej chwili są przygotowywane plany, więc na ten moment to nie jest czas, żeby ogłaszać jakiś harmonogram, bo to będzie tak naprawdę interesowało obywateli, przedsiębiorców w momencie, kiedy naprawdę nastąpi poluzowanie, kiedy w jakimś tam stopniu opanujemy pandemię i będziemy wychodzić z tych obostrzeń. I pan prezydent wskazywał, że główną osią to jest to, żeby pomagać obywatelom, żeby na czele tego programu stał człowiek i rodzina. Do Nowego Ładu odniósł się w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wicepremier powiedział, że nasz kraj ma uzyskać bardzo duże środki z Unii Europejskiej, które potem można dobrze wykorzystać. Mamy szansę pchnąć Polskę mocno do przodu w ciągu najbliższych lat. To bardzo ważna propozycja dla społeczeństwa, powiedział prezes PiS-u. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach. Zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny świadczenia wzrosną od marca o 4%. Tym samym najniższa emerytura i renta wzrośnie o niecałe 51 zł. Królowa Elżbieta II zachęca do szczepień przeciwko koronawirusowi. Podczas zdalnego spotkania z szefami służby zdrowia monarchini zdecydowała się na niezwykle rzadki dla niej apel i mówiła, że przyjęcie zastrzyku to kwestia dbania o innych członków społeczeństwa. Przesłanie z Windsoru ku czterem stronom królestwa. Oczywiście to niełatwe dla tych, którzy nigdy wcześniej się nie zaszczepili, ale powinni pomyśleć o innych, a nie o sobie. Monarchini dostała pierwszą dawkę szczepionki w zeszłym miesiącu. Wcale nie bolało, przekonywała 94-letnia Elżbieta II. Takie interwencje w życie publiczne są bardzo rzadkie. Monarchini zwykle ogranicza się do bardziej ogólnych przesłań. Dwór robi wszystko, by nie dać się wciągnąć w aktualne spory polityczno-społeczne. Program szczepień na wyspach pędzi do przodu w tempie większym niż gdziekolwiek w Europie. Królowa wyraziła z tego powodu zadowolenie. Zadowolenie i podziw dla brytyjskiej służby zdrowia. Ponad 18 milionów ludzi zaszczepionych. Cel do końca lipca zaoferować szczepionkę każdemu mieszkańcowi kraju. Dane pokazują, że około 11-15% badanych waha się, czy przyjąć zastrzyk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

A co dzisiaj w programie? Na początek zajmiemy się hymnem, bo dziś ważna rocznica. 94 lata temu Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym. O tym, jak Mazurek stał się hymnem i jakie historie się z tym wiążą, opowie kustosz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Prawdopodobnie jedynego na świecie muzeum poświęconego jednej pieśni. Dziś w programie także Opole. Od ostatniej soboty przez kolejnych 30 dni oglądać można fotografie zwycięzców ubiegłorocznego konkursu World Press Photo. Na tę wystawę zajrzymy w kolejnym odcinku. Obok nas dziś wyjątkowe miejsce, czyli Psia Wioska. Opowiadaliśmy o niej Państwu w Klubie Trójki już latem ubiegłego roku, kiedy jeszcze była w fazie projektu i dopiero zapowiadaliśmy jego start, a teraz Psia Wioska już działa. Poza tym na pewno dziś spotkanie z Krzysztofem Łoniewskim, będzie też Henryk Sytner i będą też zapowiedzi wydarzeń kulturalnych na weekend. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Ważna rocznica 26 lutego 1927 roku. Mazurek Dąbrowskiego stał się hymnem Polski. Przenosimy się teraz do Będomina, niedaleko Kościerzyny. Tam jest dworek, w którym mieści się Muzeum Hymnu Narodowego. Z nami kustosz Małgorzata Gańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mazurek Dąbrowskiego. Jakie były początki tej pieśni, rozpoczynającej się od słów „Jeszcze Polska nie umarła”? Józef Wybicki napisał pieśń Legionów Polskich we Włoszech, bo to był ten pierwszy tytuł, w Reggio Emilia we Włoszech w lipcu 1797 roku. To była pieśń żołnierska, absolutnie nie chymiczna, pieśń żołnierska. Zresztą melodia jest dość nietypowa jak na hymn. To słyszymy do tej pory, słuchając, porównując nasz hymn do innych państw, do hymnów innych państw. Wybicki napisał tę pieśń dla legionistów i dla swojego przyjaciela, generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Ta pieśń wskazywała żołnierzom cel miała ich zjednoczyć i poprowadzić do boju. Jeżeli zwrócimy uwagę na tekst oryginalny, czyli ten sześciozwrotkowy jeszcze, bo my w tej chwili mamy tylko cztery zwrotki w hymnie, to widzimy, że Wybicki pokazał legionistom drogę, jaką wrócą do Polski. Bo najpierw była wersja zwrotka o Czarnieckim, czyli przepłynięcie przez Adriatyk, następnie jest marsz do Galicji i dalej na północ i przechodzimy Wisłę, Zwartę. W tej chwili my tego nie widzimy, dlatego że jest zamieniona kolejność zwrotki. Druga z trzecią jest zamieniona w naszym hymnie i straciliśmy jakby logiczną całość. Co wiemy o pierwszym wykonaniu? Ono, rozumiem, miało miejsce we Włoszech. Tak, we Włoszech i pierwsze wykonanie należało całkowicie do Wybickiego. Wybicki sam zaśpiewał swoją pieśń, spotkała się z dość dużym zainteresowaniem. Prawdopodobnie to było 20 lipca 1797 roku. Wiemy też, że generałowi Dąbrowskiemu bardzo zależało na tym, żeby żołnierze tę pieśń poznali. To byli prości żołnierze w większości, więc chodziło o to, żeby zapamiętali też to, że generał Dąbrowski dowodzi, że on jest ich przywódcą, ale też były tam postacie historyczne bardzo ważne dla Polaków, szczególnie hetman Czarniecki, którego wtedy sława była ogromna w tym właśnie okresie. To teraz może o siedzibie muzeum. Jest to 300-letni dworek. Czy chociaż w części ma on coś wspólnego z dawnym dworem szlacheckim? Tak, dlatego że mamy to szczęście, że zachowała się część oryginalna. Niestety jedno skrzydło spłonęło na początku XX wieku i jest odbudowane w zupełnie nietypowym kształcie, jak na dwór szlachecki z czasów Wybickiego. Dlatego jak się ogląda dwór z Będominie, to widać, że on jest dość nietypowy. Natomiast w starszej części dworu, właśnie tej pochodzącej z przełomu XVII i XVIII wieku, mamy wyposażenie tradycyjnego szlacheckiego dworu pomorskiego. Czyli staramy się pokazać, jak to mogło być w czasach Józefa Wybickiego, prezentując też przy okazji właśnie jego życie. Są zegary, są kilimy, zdaje się? Tak, mamy pamiątki historyczne, są zegary z pozytywkami, zresztą pozytywki ukrywano też w innych przedmiotach, dlatego że pamiętajmy, że Mazurek w okresie zaborów. No właśnie, pani Małgorzato, co się działo z hymnem, kiedy po upadku powstania listopadowego był zakazany? W muzeum jest kapliczka z pozytywką. Jak ona działa? Tak, to jest taka tajemnicza pozytywka, ukryta w kapliczce. Zdradza ją niestety miejsce umiejscowienia kluczyka. No po prostu wystaje ten kluczyk. Ponieważ Mazurek, właściwie wtedy jeszcze pieśń jeszcze Polska nie zginęła, bo takiego tytułu wtedy używano, należała do pieśni zakazanych, więc za słuchanie pieśni groziły surowe konsekwencje, więc starano się w jakiś sposób zabezpieczyć. Ta kapliczka jest dość nietypowa, dlatego że ona wygrywa aż dwie melodie. Jedna to jest właśnie melodia Mazurka, natomiast druga jest to czeska pieśń ludowa, dlatego że pozytywka i całą kapliczkę została wykonana w Czechach. Jedna zakazana, druga nie zakazana, więc w jakiś sposób starano się zabezpieczyć przed aresztami, bo niestety też zdarzały się donosy zwykłe. Czasem sąsiad donosił na sąsiada, bo można się było pozbyć się niewygodnego sąsiada w ten sposób. Dziś ważna rocznica, czyli 26 dzień lutego, ale 1927 rok. Mazurek Dąbrowskiego stał się wtedy hymnem Polski. Naszym gościem była Małgorzata Gańska, kustosz Muzeum Hymnu Narodowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Maybe you'll find on the way. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj trochę rocznicowo. W naszym cyklu historycznym dziś o magistrali węglowej łączącej kopalnie śląskie z portem. Niezła historia. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 88 lat temu nastąpiło otwarcie magistrali węglowej łączącej kopalnie śląskie z portem w Gdyni. Panie profesorze, co może być ciekawego w takiej historii? przede wszystkim to, że otwarcie tej magistrali nie tylko spowodowało poszerzenie szlaku komunikacyjnego, powiększenie opcji, jeżeli chodzi o komunikację między Górnym Śląskiem a portem w Gdyni, to jest jeden element. Drugi, kwestie eksportowe. Otóż węgiel z kopalni śląskich był eksportowany na zachód Europy przez węzeł kluczborski. To była linia kolejowa, która prowadziła przez obszar Niemiec. Po okresie wojny celnej z Niemcami szukaliśmy alternatyw, które umożliwią nam przewóz tego węgla bez jakichkolwiek komplikacji. I tutaj taką możliwością stało się otwarcie portu w Gdyni. W związku z tym trzeba było pomyśleć o tym, żeby jakoś połączyć to zagłębie węglowe nasze z tym portem w Gdyni. Dlatego to wydarzenie z punktu widzenia historii gospodarczej naszego państwa jest bardzo istotne dla dziejów II Rzeczypospolitej. To może jeszcze wyjaśnijmy, czym była magistrala węglowa? Magistrala węglowa to było nic innego jak szlak komunikacyjny linii kolejowych, które dostarczały właśnie za pośrednictwem transportu kolejowego węgiel do portu w Gdyni, gdzie był on załadowywany i wysyłany jako transport do krajów, które zakupiły ten węgiel w państwie polskim. Gdzieś wyczytałem, że największym zaskoczeniem było to, że magistrala okazała się dochodową od samego początku jej użytkowania. To jest jedna rzecz, natomiast kolejna to jest taka właśnie, że była to inwestycja, wokół której nie narosły żadne, bym powiedział, negatywne emocje wynikające z tak zwanego udziału prywatnego kapitału w inwestycje państwowe, co się zdarzało w przypadku innych przedsięwzięć w naszym kraju w okresie międzywojennym. Niezła historia. To powiedzmy jeszcze, kto sfinansował projekt? Oprócz polskich udziałowców pojawili się także... I mówimy tutaj o polskich kolejach państwowych. Pojawili się też inwestorzy prywatni i pojawił się również podmiot zagraniczny, którym były władze francuskie. W stronie francuskiej bardzo zależało na uruchomieniu tej magistrali, ponieważ eksportowaliśmy dużo węgla również do Francji. A Francja przecież miała swój przemysł wydobywczy. Miała swój przemysł wydobywczy, ale tego węgla okazało się, że brakuje. To jest jeden element. Drugi, polski węgiel stał się przedmiotem wielorakich umów i porozumień gospodarczych między Republiką Francuską a rządem Rzeczypospolitej. Ten wątek jest przedmiotem badań i dociekań mojej małżonki, która zajmuje się generalnie stosunkami gospodarczymi polsko-francuskimi w okresie międzywojennym. I to jest właśnie jeden z takich ciekawszych przykładów współpracy polsko-francuskiej na niwie gospodarczej. To był nowoczesny projekt, bo wiemy, że cechą charakterystyczną było to, że była na całej długości jednolita i pod względem technicznym i wyposażenie, co miało też duże znaczenie i polityczne, i gospodarcze, międzynarodowe, i militarne. Tak, jak najbardziej. Ta jednolitość, jeżeli chodzi o infrastrukturę, umożliwiała bardzo szybki transport węgla. Bezpośredni, więc tutaj nie było żadnych opóźnień, a poza tym, jeżeli dochodziło do jakichkolwiek uszkodzeń linii, one były błyskawicznie naprawiane, więc ta magistrala okazała się, bym powiedział, tak strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o inwestycje gospodarcze w II Rzeczypospolitej. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niezła historia. To nasz cykl, a to był Piotr Łodej i jego gość. 26 minut pozostało do 12. Potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły.

chmurne przedpołudnie na Myśliwieckiej. Warto odwrócić uwagę od pogody. Niebawem, proszę Państwa, zanurzymy się w lekturze. Kolejny 25. odcinek Madame Curie już czeka, ale najpierw Daria Zawiałow. Minut pozostało do godziny 12. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. 16 kwietnia 1893. Maria do ojca. W niedzielę tydzień temu jeździłam do Rancy pod Paryżem na linii Est. Miejscowość bardzo ładniutka i miła. Przytem bzy i wszystkie drzewa owocowe, nawet jabłonie w pełnym rozkwicie. Także powietrze naokoło przepełnione zapachem kwiatów. Zielono tu było jeszcze w pierwszych dniach kwietnia. Teraz zieloność jest już zupełnie bujna. Kasztany kwitną, ciepło jak w lecie. W moim pokoju zaczyna się robić gorąco. Na szczęście w lipcu, kiedy będę się przygotowywała do egzaminu, i tak mieszkać tu nie będę, bo mam pokój tylko do 8 lipca. Im bliżej mego egzaminu, tym bardziej się boję, że nie będę dostatecznie przygotowaną. W najgorszym razie zaczekam do listopada. Będzie to lepiej niż obciąć się, ale za to straciłabym lato, co mi się nie uśmiecha. Zresztą kiwi vravera. Lipiec, gorączkowa praca, pośpiech i niepokój. Straszliwie męczące poranki, kiedy Maria, siedząc w grupie 30 studentów w dusznej sali egzaminacyjnej, tak jest zdenerwowana, że litery skaczą jej przed oczyma i że przez parę pierwszych minut nie jest w stanie nawet przeczytać zadania. Potem dni niepewności, aż do uroczystej chwili, gdy zgromadzonym w auli kandydatom ogłoszą wynik egzaminu. Stłoczeni czekać tam będą w towarzystwie swych bliskich i przyjaciół na odczytanie nazwisk tych, co zdali, według kolejności ocen. Napięcie nerwowe dochodzi do szczytu. Nagła cisza i spokojny głos przewodniczącego komisji wymawia pierwsze nazwisko. Maria Skłodowska. Nie. Przed nikim nie trzeba zdradzić swojego wzruszenia. Maria wyrywa się kolegom i koleżankom, którzy jej winszują. Ucieka. I tylko ta jedna myśl przemożna ją ogarnia. Wakacje. Wakacje. Jak najprędzej jechać do Polski. Na odpoczynek. Do domu. Stosownie do rytuału, pilnie obserwowanego w takich okazjach w Paryżu przez polskich studentów, rzeczy pozostawia się u kogoś z tych, którzy nie wyjeżdżają lub których stać na trzymanie pokoju także i podczas wakacji. Maria składa je u jednej z koleżanek. Potem sprząta swój pokój jeszcze staranniej niż zwykle, jeszcze uprzejmiej żegna się z konsjerżką, bo jej więcej nie zobaczy. Po powrocie będzie szukała innego lokum. Kupuje trochę jedzenia na drogę i przeliczywszy dokładnie resztki pieniędzy, idzie po raz pierwszy w Paryżu czynić zakupy frywolne. Przerzucać urocze drobiazgi, wybierać jakieś materie, rękawiczki, klamry. Dla siebie? Skądże znowu? Dla tych, do których na chwilę powraca. To także rytuał. Prawo, które nie pozwala przywieźć z sobą ani grosza, lecz każe wszystko, co się ma jeszcze, wydać na prezenty. Elegancko i w dobrym tonie jest siadać do pociągu na Dworcu Północnym z całkowicie pustą portmonetką. Bo przecież tam, u krańca lśniącej wstęgi owych szyn, o 2000 kilometrów od tej zadymionej hali, czeka ojciec, brat, siostra, kąt rodzinny, chleb, którym nakarmisz się do syta i szwaczka, która ci w domu uszyje kilka sztuk nowej bielizny, dwie skromne sukienki wełniane, aby znów było w czym chodzić przez cały rok następny, kiedy się na jesieni zapuka po raz wtóry do drzwi swojej Sorbony. Żeby się znowu uczyć całe dni i noce, zdawać egzaminy i po dawnemu, nie dbając o wszelkie potrzeby doczesne, chudnąć i mizernieć w oczach, tracić zapas zdrowia i sił zdobyty w lecie, a zwłaszcza w tempie wręcz błyskawicznym ów lekki nadmiar tuszy, o którą się tak serdecznie i troskliwie postarali dla Maniusi wszyscy członkowie rodziny, przejęci do głębi zbiedzonym jej wyglądem. Ale zanim nastąpi ten powrót do Paryża, sytuacja materialna zdaje się Marii jesienią roku 1893 całkiem beznadziejna. Jej własne oszczędności już w znacznej mierze stopniały, a tak bolesnym wstydem przejmuje ją myśl o wszystkim, czego się wyrzeka dla niej ojciec, że niemal gotowa byłaby zrezygnować ze studiów w tym roku. Lecz wówczas zdarza się istny cud. Panna Dydyńska, ta właśnie, która jej parasolem broniła przed zbytnią sympatią kolegów, daje dowód znacznie właściwszej o nią troski. Wierząc niezłomnie, iż Maria ma przed sobą wielką przyszłość naukową, poruszyła niebo i ziemię w kraju, aby jej wyrobić stypendium Aleksandrowiczów, przeznaczone dla wyjątkowo zdolnych studentów, którzy się kształcą za granicą. 600 rubli. 15 miesięcy życia w Paryżu. Marii, która tyle potrafi zrobić dla innych, nie byłoby nawet przyszło na myśl ubiegać się o tę pomoc, a zwłaszcza nie byłoby jej nigdy starczyło śmiałości do podjęcia odpowiednich starań. Jest oszołomiona niespodziewanym szczęściem i wyjeżdża natychmiast, znacznie wcześniej niż ubiegłego roku. Maria do Józefa. 15 września 1893 roku. Mam już pokój najęty na 6. piętrze, na bardzo dobrej dla mnie ulicy, porządny i czysty. Powiedz ojcu, że tam, gdzie miałam wziąć mieszkanie, nie było nic i że z tego jestem zadowolona. Ma okno, które się dobrze zamyka i kiedy je opatrzę, nie powinno być zimno. Tym bardziej, że podłoga drewniana, nie kamienna. W porównaniu z moim zeszłorocznym jest to pałac prawdziwy. Kosztuje 180 franków rocznie, czyli tańszy od tych, którymi ojciec radził, o 60 franków. Nie potrzebuję ci mówić, że się cieszę bardzo z powrotu mego do Paryża. Ogromnie mi było przykro rozstawać się z ojcem, ale widziałam, że ojciec zdrów, rzeźwy i że się może beze mnie obyć, tym bardziej, że ma was w Warszawie. Dla mnie zaś jest to kwestia całego życia i zdaje mi się, że mogłabym jeszcze z czystym sumieniem pozostać tutaj. Uczę się teraz na gwałt matematyki, aby być okurą, gdy się kursa zaczną. Mam 3 razy na tydzień ranki zajęte przez lekcję z koleżanką moją francuską, którą przygotowuję do tegoż licencjatu, który obecnie zdałam. Powiedz ojcu, że się do tej roboty przyzwyczaiłam, że mnie tak nie męczy jak z początku i nie mam zamiaru jej rzucić. Dziś zacznę urządzać tegoroczny kącik z wielką biedą, ale cóż robić? Trzeba wszystko zrobić samej, inaczej drogo bardzo kosztuje. Muszę trochę wyporządzić meble, które szumnie tak nazywam, gdyż wszystko razem 20 franków warte. Maria do Józefa. 18 marca 1894 roku. Dokładniejszych wiadomości o moim życiu dać trudno, tak jest ono monotonne i w gruncie rzeczy nieciekawe. Jednak mnie ta jednostajność czuć się nigdy nie daje. I tego tylko żałuję, że dzień jest tak krótki, tak prędko upływa. Już Wielkanoc, a człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, lecz na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. I gdyby się tej pracy nie kochało, to można by nieraz stracić odwagę. Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić? Trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze. Wtedy, kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy w poniedziałek, jak zwykle około 11:45. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. We'll be right back.